وإذا كان المقتدى مستملا على ما له صدر كلام مقتدى ثابت واجب اثر المقتدى کی تقدیم فتاخير المقتدى هم جائز ہے اس بیان دے موجبات دے تقدیم کو کہ اگر عوارض بیانوی کے فاصلہ تقدیم دے مقتدى واجب ہے وإذا كان المقتدى کلا بھی مقتدى مستملا مستمل على ما فإغ معنا بن له صدر الكلام د هغه د پرا صدرت کلام یې نه تا قدر صدرت کلام قدر صدرت کلام څه دا غلبون چې لفظ دی چې هم کوم نی ترجی دا معنا دی زمیر شان لام ابتدا شرط معنا دی کی نور اذا نه بغیر نور صحیح نه دی دا و صحیح نه دی کلا صحیح نه دی دا متضمن معنی دی صدر کلام دی مستجد صدر کلام دی ذکر دا های یو چی دای یو نوع دی کلام دی نو چی دا اول امر نوالیم دی چی دا داکر دی دی دی پرای چی محاطب بندی آغا پا ترادود که نشوا ذکر که دیتا اول نمعلومانی وی چی داکر دی کلام دی نو که دای شی دی متکلم دی کلام دی پیرا کولنا مخصو دی پا جوابو که شروع کردی وی او دایو دی اغی موافق جواب نو کچا کی سلا موافق یو بیا چې تاسو باندې پاتہ لګی دا بیا ګرځو یو بیا سم لکه من ابوکا نو من مو صدا ابوکا یا خبر ده تقدیم یو واجب ده دغه متضمن دای معنی دي سر دي کلام نه راځه کمن متضمن دای معنی دي استفهام او استفهام ته دات کلام اعتراض چې من نه کرادو ابوکا معرفه ده کتره نه من متضاد بلای بلې زکه چې کوم متضاد خبر کې ضرر دي چې کیمه معرفه وي هغه وو جواب من اگر کا صورت اللہ کرا دا ہے فمعنی معرفہ دا ہے ذکر چیزا میں تبیر چی حالا امزا کا ابھی نہیں نو حالا امزا کا صلاب ذکر چی من نحو مقصود خدا دا ہے حالا امزا کا مقصود خدا ہو تو بیا ہر کلا چی خدا کی تعدد ہو نو دیتو لنا یہ تعبیر قلب دے وحی سرا ہو چی من نو من نا تعبیر معنی تعبیر پا حالا امزا کا ابو کا صلاب حالا امزا کا چکن دا ہے معرفہ او کانا معرفتین یا مبتدا و خبر دوارا معرفی بھی نو بیا هم تقدیم نے مبتدا پا خبر واجب دی لکا مثال یہ لکھا رہے ہیں زیدن المنطلقو یا المنطلقو زیدن خوچی کمی مبتدا بلی او بی مقدم فدا کی دکا تقدیم واجب دائی چکا دا مبتدا مقدم نکی تا خبر مقدم کی نو التباس زمین و محاطب چکی مبتلا کی محبر دکا دن خدا مقدم مبتلا بلی دکا بدخت خدا صلاحی سچے مبتلا دشی فحالی که صلاحی سچے او تو دینا مقدم خبر بلی لائی بی دنیا پتو انتباس روشی بی مبتلا و جزیر تمہاری اعتراض دے چدا کئی جاری منقوطا دو تو ابو حنیفہ تا ابو یوسف ابو حنیفہ تا ابو یوسف وہ کمانس کے نشتا ابو حنیفہ تا ابو یوسف دا ابو حنیفہ تا خبر مقدم دے دو معرفہ ذکر چھے عالم پدری کس من آئی دولا مثال پتاور یا کنیت تا یا لقب دے امام شیف پتاور رہے عالم ابو یوسف دا مقدم دی دوارا معرفی رو بیا خبر مقدم دے والی اکتا دن دے جواب دادا چھے مقدم خبر چکلا دوارا معرفی وی تقدیم دے مقدم خبر وجود دے اولی چھے کرینا پدا نبی موجودہ چھے دا مقدم دا خبر کبیا پتا عند احده ما بن کرنا موجود و جدا هم در راه خبر دی نو بیا خو تقدیم ده خبر هم دیگه دولا کرنا موجود و پا بند چې دا پتا لګی دې اغه نه جدا هم زده ا کرنا ته دو ا تقدیم اې دغه دولا مقصود ته دغه برات کې تجوید اس تجوید دو پر تجوید دا قانون دی چې څوک مشابهي اغه متدای ا چې څوک مشابهي هی اخره لکه دنه ګور زید کل اصل دنه زید مشابه له اصل مشابه هی دی نو زید متدا اصل څه ده نو دوله تا مد ابو حنیفه مشابه هی دی ا د ابو یوسف مشابه دی نو کاوره سی وی پتا لګی دی چې دا متدا ده کله ده بس کته چې تی کی معنی باندې باندې چې ابو حنیفه مشابه هی دی ابو یوسف مشابه دی دا دنه معنی ما چې د تشبیه قانون دلته چې تشبیه د ادنا کې د اعلی ادنا چې وي یو تشبیه کې د اعلی ابو حنیفه اعلی ده ده که استاد او ابو یوسف ازنا ده نو پتا اولا که ده چه مصر تجویده ابو یوسف زهرا ابو حنیفه زرق علم ایه فمیسن ده ابو حنیفه او متصابیه اینه یا ده مصداو خبر دواره سره برباری پا تفسیر کنه لکا افضل منکا افضل منی دولا متداهانا کرارو تو تفسیر چی پا منکا سره شوائده شفت سیغالو خبر ها صفت کی غادو تفسیر پر منی سرا شو وجہ تجار مجلس را دوارا پر تفسیر کے بربار کر تبین یہ واجب دائی تکا مقادم یہ نکی نو بیا اس جبا سر لازی ملی شکی مو مقتدا کی مو خبر دائیو ام مقادم مقتدا بلی دوارا مقادم خبر بر لائیو اعتراض دائی کہ ضرور تتاوی شانا چی مقتدا و خبر را کیوی تو بربار نئی پر تفسیر کی بیاو تبین دی مقتدا واجبی لکا غلام و رجل صالح خیر منك ولا رجل صالح فجانب المبتدا کے پدوی مرتبے تفصیل ہے یہ کو اضافت سے نہ کرے وہ نہ کرے ہے غلام رجل دائف ہے تفصیل او بل دے رجل توصیف سے ولی صالح انسان توصیف بل وصف کی نے رائے تفصیل کے حالات ہیں تو جانب المبتدا کے دو تفصیل ہیں اپ جانب دے خبر کی یہ تفصیل ہے خیر منك صفت کے غالب اور استجار مجرور استجار مجرور ہے تفصیل فرمینا او بیا در هغه تدین نه متدا په خبر واجب نو جواب ده چې مراد په متواتره متواتر په اصل تفصیل سره نه په مقدار کې اصل تفصیل څو سره برابر دي لا هم نه کرام او حدیثادو او خبر نه کرام او حدیثادو اگر کا مقدار دا ته چې په جانب د متدا کې دعا تر دې په جانب خبر کې دعا ہونا لا سره نه کرام او حدیثادو معرفه ونه دي او کان الخبر فعلا له یا خبر فعل له متدا دي لکا زید انسان فدق جی کے دائیں تقدیم نے مجدہ پر خبر واجب دائی لکا کہ خبر ماں سے کہ کاما زید ہوں یا اتباس سے مجدہ دل میرے فائل دائی لکا کاما زید ہوں کہ پتہ نہ لگی کہ دا زید ہوں فائل دائی کاما دے کرا کانا دا زید سلائی مجدہ ماں آخر دائی کاما خبر کاما اعتراض ہے کہ دا اتباس کمول اللہ دی میری شکلہ دا فعل مفرد بھی لکھا انجلہ نکھا زیدن کاما لکا پا کاما زید ہوں کہ دواری امام شکلہ وكافل يا جماعه الزيدان كما الزيدون كامو نكاما كامو تشول اسم تا پر مخ کرل انت بات به فائل سانا زو يا كما الزيدان كامو الزيدون اسم انت بات فائل سانا تادي دستنا دي بلا كما الزيدان چ كما سي الزيدان سگرا تري نا بتا کہ دے فل اتنا چ کلا اسم دے تا وش وہ کر سی ابلا کدای فاعل وای دا فعل مخ مسند وای دنامه کې په تاسو ته وای پتا لګیږي دا فاعل نه ورته نه کامه خبره مقدم از ځان مقدم مشو نو ته کوم مطلق خبره ته جوړې خبر فعل وی با فعل خدا منه خبر وی فعل په دغه زمير مجرا کوي مطلق هم څنګه دایته ته یې خبره نو کامه از ځان کې ودی کنه کوي ولا په انده باسه فعل سره نه نو جواب دادای چې ولا اگر ته انده باسه فعل سره نه پتی التماس درمی دے اگر بدل سارا چیز فائل نہ بدل بولا گورا دا التماس رسی دا استعمال لدی کاما زیدان کاما خبر مقدم فی الفائل زیدان مقدم من دا استعمال لدی چی کاما فیل دا علم زمیری مبدل منو ہو دا زیدان دا بدل من دا استعمال لدی نو بولا التماس بدل سارا بیار دیگی او یا می زایا چې د عین فایل سره د باسه کی او مذهب دې هغه کابل دی لکه د بعض نو خاطر دا مذهب شته چې په دا فیل په تسنیو په جمع کې دا لیس او اوت دي کاما کامو دي په دا کې دا جایزه به دا صرف حروف دي علامات تسنیو دي نشي ضمیر فاعل نشي مجرا حروف علامات د غدوره سی فاعل دي دې به فاعل دي غدنی ته باسه فاعل سره نو واجب تقدیمه تقدیم یو واجب دی په راتلو مواجه کې واجب دی اس اصل په خبر کې راځي په خبر کې راځي چې ورسته راوي ا مبتدا نه وکلا کلا د عارض دی وجه نه ایست دین واجب دی هغه مجبات او عارض بیان دی او اذا تضمن الخبر چې کلا مبتدا نه وي خبر مفرد ما ایغه معنی لري الله قدر کلامه چې له صدرت کلامه لکه عین دی دا نه کلا ته عین خبر دی لکه زرف کې شو وایي زرف مبتدا نه دی او مقدم شو وایي چې کوم استفهام معنی په شامل دی او استفهام ته دغه کلام تکذا کو موږ ته تقدیم مجبور اعتراض چې تو خو ته خبره مفرد اينه خبره مفرد نه ده جمله د ذکر متعلق به جملتي دونه کومه جمله دي جواب مراد مفرد ده چې صورتن مفرد دي صورتن خو اسم ده مفرد ده اگر که مانو جمله دي چې کلام مفرد ده خبره مفرد دي چې ول په دې سره اقرار وکړه چې اغنا چې متضمن باندې استفهام لروي په خپل ده جمله دي مفرد نه بینه صورتن جمله دي لکه دا مثال زید اين ابو زید مبتدا اين ابوه دا پیرا جمله خبر حضور ته خبر کې د استفهام معنا دو په تقدیم کې کوم ځان دی وایي په دا زید دی لکه دا اين چې په کوم جمله کې غوړې ده فاتح غره مقدم ده نو ما څه ته درات نه شته ته په تقدیم نه مقدم دي په تصدوري هي په جمله دي په خپل جمله کې مقدم او کان مصدقا له يا دا مبتدا يا دا خبر خبر چې کله خبر دا مصحیح متبادله یعنی ابتدایت صحت ابتدایت سے مبتدا دا موقوفی په تقدیم نه خبر ابتدایت دا دا مبتدا په خپل ابتدایت کې کیندای ایه صحت موقوف په تاسو په تقدیم نه خبر دی چې خبر کومه کنه کې بدای مبتدا نه صحیح کی معنی دا ته کافی دار دا جوړ نو په دغه کې تقدیم نه خبر واجب دی ته چې به مبتدا مبتدا نه جوړ دغه بیر لازمي دی کوم د مبتدا نه کړای مبتدا چې کله د خبر په مخ کې دا مبتدا جوړ شو دغه تقدیم د خبر د وجه نه په دغه تفصیل دی دغه شامل مخ او له متعلقې ضمیر یا له متعلق ته خبر د پر ضمیر وی فل مطلق په جانب د مبتدا کې په جانب د مبتدا کې ضمیر وی اف کته راځي چې امر متعلق دی خبر سره نو په دغه واقعي تقدیم د خبر دا وجه دی مثال على التمره مثل هذول دانی په مثلو حال کې دا مثلو حال مقدا نه ادا علا تمرات په خبره مقدم دي اپا جانب دې مقدا کې چې مثلو حال دا حاضر مې تمرات کړی دي ادا متعلق ته اعتراف کوي زه د تاور ځان ته متعلق ته خبر وي په جانب دې مقدا کې وځتا یو ضمیر راځي وي او به اوس تقدیم نه خبر مقدا نه وي واجب نه کار مثال یې کومه لیکلای دی على الله عبده متوکل عبده متدا متوکل نه خبر دی ادا علی الله بکره متعلق ده دانی په جانب ته متعلق ده عبده ده زمین ده علی الله تعالی ده الله تعالی ده او بیا هم متعلق مقدم ده په خبر خبر الله ما ته کوئی دی خبر ما کی نو جواب مراد په متعلق سره ده دای چې تابع ده هم و ذات تابع چې سره ده چې تبعیت نه ای تقدیم په خبر باندې ممکن تابع ده خبر دا چې تابع چې سره د یو تبعیت نه یې تنظیم په خبر مونږه نه اته ما تبعیت دی چې د دوه د خبر په معنی کې جزئیت او جزء علاقه دي چې دا معنی چې جزء او جزء من حيث انه جزء دا نشه مونږه نه بچا اصول دي جزء من حيث انه جزء دا معنی چې په دې حيث ته ولې دا کوم د نه جوړ دی دا یو څه مونږه ټول کې موجود دی خو ولې دا نه باندې نشته کله نه باندې مونږ چې دا ټول ټول نشته تقدیم دی جز په کول باندې اته تقدیم نه ذاتی ای او دا ته یی مثال کول په خپل وجود کې اجازه نه مستا جا بیا نه دا دا سونه چې دا نه بغیر نو ا علل الله کې دغه ته خدا علل الله کې جز د خبر نه نه بلکې معمول د خبر معمول په باندې مخه کړی ا نو څه دا جواب دی چې مراد په متعلق نه راځي مطلب د خبر دا چې څنګه امکان نه لکه علت تمره ته وی جنده جار وجود ته امکان د خبر نه اذا دو خبر ا متعلق ہے کہ مثال ہے وہ زائد اخذ دی دا دین ہے اپ تو چہ علل اللہ ہے کہ علل اللہ تو ان کا نے خبر نے ولا خبر کل ذکر دے مت بس متوقع دا صحیح نو علت تمرات مثل ہا جو بدن کے تقدیم نے خبر واجب دے ذکر ہے نہ تمرات جزء دے مجموع مجموع خبر نے جزء دا دین اس دور اوی تقدیم دے خبر واجب دے کہ اداب دست کہ مثل ہا علت تمرات ہے ازمار قبل ذکر نہیں لفظ دا ادا او کانا خبر عن ان یا دا خبر خبر دی ان نا دا معنا چې ان سره د اسم سره د خبر نه په تعویل نه مصدر سره مبتدا جوړ وي اته معنا چې څوک خبر وي اها ای خپل په دا وایي لکه عندي انك قائم دا ان عندي خبر دی د انك قائم نا او یو معنا تعویل په قیام کا سره کیږي ام صدا دا په دې په واجب دی ویلې کدا په ورسته کې دا وایي انك قائم عندي التباس انا مخاضمي لانا مخلاص ده فتنا لك ده انا ده کته چې په کابه کې دوه میډیا ممکنه ده چې دغه نه محاسبه کې کومه غفلت نه ده په دې کله واجب نه پاتې نو پاتې ده نه لګي ځکه چې لري کله ته وینې چې کله په مال کې صحیح پاتې لګي چې دا ان نه نه ده ان الله ان نه ده چې ان نه په دې کله کې دا کومه واجب تقدیمو فقد يتعدد الخبر وكلا كلا خبر متعدد ان يود ايوه ايوه متعدد پر متعدد اخبار دي زکات دا خبر حال متداوی او دی وشي پر احوال کثیرا کرے متعدد کلا واجب دي کلا جائز دي کدا متدا پر وہ خبر تام دے دا جو متعدد جائز دي کلا نظر ان اکا پر وہ خبر تام نظر دے دا دا معنی نو دا متعدد واجب دي لگا ابلق اسفل متعدد لگا اس کلا تعدد جائز دي دا دی ادوا دي یو اغلای که لغزر او معنی تعدد دی لکه دیدون عالم معادی لغزم تعدد دی معنی او بل اغلای که صرف لغزم تعدد دی معنی نبی لکه هادا حلوون حامدون لکه حلوون حامدون دید واقع برا خبرت دی او معنی یو دای دکا که مقصود دینه که اثبات که کسیت متوسطا دی که مز دی چه اوش ترین سرگار دید انا ترین دید مز دید ایس فدرس کسیم که چکلا لغزن او معنی تعدد دی لکه دادولا تدل کاری فدا کې دوی طریقې دا اجازه ده دا چې هر کاته په ذکر کې زید عالم و عاقل اثر کې دی ذکر کده وو ذکر د هر کاته دار ده ذکر د هر کاته په لږه چې ځای ځکه هر کاته هو په تعدد ده لکه لکمان کې لفظ نه مانم تعدد ده اثر کې ویل جاي ځای چې دا نه دار وته چې مزات د لارې ویل اته د خبر د مجموعه اخبار مزات څه ده مزات څه ده مزدار کو تو لیو دائی بیدی دو واجن اللہ سایل کمیو شای مزدار کو مانت خرکات ما دیگر کعوا اخو پتا عدود دلو او ابل کسم تیر سرطن تعدود دلو کہا دا حلون حامد باکی ذکر دا خرکات جائز دیکھ ترک ترک اولا دی ترک دک اولا دی چو بولا ہوں پا حقیقت کتا عدود نہ او دل حرکات ہوں پتا عدود دلو ہاں ذکر جائز دائی دا سرطن تعدود کنا دلو اتراز دائی چهر کلا حبر متعدد دعا چسنا و پا عاطف تا غیر دا عاطفنا نو دیگ مثال دیگر نا کبھر چه پا عاطف سارا دی جواب دا تعدد دی خبر پا عاطف سارا پا دیگر سخیفانی سارا لیکن تعدد چه پا عاطف سارا بھی تو متدا کے تشیئی متدا متدد لیش پا عاطف سارا زید و عمر و بکر و حالد قائمون یعنی تعدد پا عاطف سارا پا جنب دی متدا کے تشیئی تعدد بغیر دی عاطفنا پا جنب دی متدا کے تشیئی لا سنة جولا زيد عمر عطم زيد عمر بكر خالد فإن دفع نمتواهم توهم تعدد بغير دي عتقنا وكجنب دي خبر كي نبي زيد الله نشاء الله بركة جنابا بيجي زكاة هم فمتدا كي زكاة نشيد لايك شفا خبر كي هو دا تعدد دا دي نفس خبرنا مليمي اخبرا دي نفس خبرنا تعدد مليمي زكاة كي خبر خو خالد دي وشت پر احبالي كثير اختش نو کوم مشعر په تعدد نه ویني نه دی ا د په یانې په متکاکه د تعدد نه په مزرا نه مالي دی دې دی وجه نو مشعر په تعدد پاتې نه دی او بلا وجه دا دی چې کلا خبر متعدد دی تعاتب سره او ادویام او حقیقت خبر نه وي او تابع دی خبر خو مش خبر متعدد دی